ละถึงในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะในธรรมารมณ์ในจักขุวิญญาณในโสตวิญญาณในคานวิญญาณในชิวหาวิญญาณในกายวิญญาณในมโนวิญญาณในจักขุสัมผัสในโสตสัมผัสในคานสัมผัสในชิวหาสัมผัสในกายสัมผัสในมโนสัมผัสในเวทนาที่เกิดแต่จักขุสัมผัสในเวทนาที่เกิดแต่โสตสัมผัสในเวทนาที่เกิดแต่คานสัมผัสในเวทนาที่เกิดแต่ชิวหาสัมผัสในเวทนาที่เกิดแต่กายสัมผัสในเวทนาที่เกิดแต่มโนสัมผัสในรูปสัญญาในสัทธสัญญาในคันธสัญญาในรสสัญญาในโผฏฐัพพสัญญาในธรรมสัญญาในรูปสัญญเจตนาในสัทธสัญญเจตนาในคันธสัญญเจตนาในรสสัญญเจตนาในโผฏฐัพพสัญญเจตนาในธรรมสัญญเจตนาในรูปตัณหาในสัทธตัณหาในคันธตัณหาในรสตัณหาในโผฏฐัพพตัณหาในธรรมตัณหาในรูปวิตกในสัทธวิตกในคันธวิตกในรสวิตกในโผฏฐัพพวิตกในธรรมวิตกภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรม11ประการก็ฉันนั้นเหมือนกันเป็นผู้ไม่สามารถพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงในรูปวิจารละถึงไม่สามารถพิจารณาเห็นความเป็นทุกข์ในรูปวิจารไม่สามารถพิจารณาเห็นความเป็นอนัตตาในรูปวิจารไม่สามารถพิจารณาเห็นความสิ้นไปในรูปวิจารไม่สามารถพิจารณาเห็นความเสื่อมไปในรูปวิจารไม่สามารถพิจารณาเห็นความคลายไปในรูปวิจารไม่สามารถพิจารณาเห็นความดับไปในรูปวิจารไม่สามารถพิจารณาเห็นความสละคืนในรูปวิจารในสัทธวิจารในคันธวิจารในรสวิจารในโผฏฐัพพวิจารในธรรมวิจารสามัญวรรคจบราคะปริยานภิกษุทั้งหลายนายโคบาลประกอบด้วยองค์11ประการเป็นผู้สามารถเลี้ยงฝูงโคให้เจริญให้เพิ่มขึ้นได้องค์11ประการอะไรบ้างคือนายโคบาลในโลกนี้1รู้รูปละถึงฉันใดภิกษุประกอบด้วยธรรม11ประการก็ฉันนั้นเหมือนกันเป็นผู้สามารถพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงในจักษุละถึงพิจารณาเห็นความสละคืนในจักษุภิกษุทั้งหลายบุคคลควรเจริญธรรม11ประการเพื่อรู้ยิ่งราคะความกำหนัดธรรม11ประการอะไรบ้างคือ 1. ปฐมฌาน 2. ทุติยฌาน 3. ตติยฌาน 4. จตุตถฌาน 5. เมตตาเจโตวิมุตติ 6. กรุณาเจโตวิมุตติ7มุทิตาเจโตวิมุตติ8อุเบกขาเจโตวิมุตติ9อากาสานัญจายตนะฌาน10วิญญาณัญจายตนะฌาน11อากินจัญญายตนะฌานภิกษุทั้งหลายบุคคลควรเจริญธรรม11ประการนี้เพื่อรู้ยิ่งราคะภิกษุทั้งหลายบุคคลควรเจริญธรรม11ประการเพื่อกำหนดรู้ราคะละถึงเพื่อความสิ้นราคะเพื่อละราคะเพื่อความสิ้นไปแห่งราคะเพื่อความเสื่อมไปแห่งราคะเพื่อความคลายไปแห่งราคะเพื่อความดับไปแห่งราคะเพื่อความสละราคะเพื่อความสละคืนราคะภิกษุทั้งหลายบุคคลควรเจริญธรรม11ประการนี้เพื่อความสละคืนราคะภิกษุทั้งหลายบุคคลควรเจริญธรรม11ประการเพื่อรู้ยิ่งโทสะความคิดประทุษร้ายละถึงเพื่อกำหนดรู้โทสะเพื่อความสิ้นโทสะเพื่อละโทสะ